pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal. Pa' pasarla bien estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo lo que quiera, se pasa rico soltera. Talking to people before I snap. Snap in one, two. Where are you? Where are you? You're still in my heart. right, snap. La teva música. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Rec 105. La teva música. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. Chapel Brown. La teva música. La ràdio dels teus artistes preferits. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh sunroof. Imaginem-nos una neurona. De què és capaç? Una sola neurona no somia. Una neurona necessita d'altres per crear vincles. I com més s'ajunten, més units avançarem. Ara que estem més ben connectats que mai, imaginem-nos. Telefònica. Digues tres maneres d'estalviar 10 cèntims quan proveeixis a Repsol. Descarregar-te Wilet, obrir Wilet i pagar amb Wilet. Però només me'n dius una. Doncs sí, és que és l'única i la millor. Tu sí que en saps. Descarrega't Wilet, l'aplicació de Repsol, i estalvia 10 cèntims per litre en saldo quan proveeixis a les nostres estacions de servei fins al 26 de gener. Informa-te'n a Repsol.es i descobreix per què estalvia és Wilet. Estic confós. De vegades sento que sóc llogater i d'altres que sóc propietari. De vegades, fins i tot, no sé si sóc un tipus directe o directament només un tipus. Doncs no hi donis més voltes. A Línia Directa tens una assegurança de la llar que s'ajusta a les teves necessitats, tant si ets propietari com llogater, tant si tens un pis com un xalet. L'únic que importa és que, en tots els casos, estiguis sempre tranquil i ben protegit. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar sí o sí. Truca al 917 700 700 o vine a directe a líniadirecta.com. Lamine Yamal, Alexia, Dani Olmo, Aitana, Lewandowski. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2025 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9 euros amb 95 cèntims. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores. Ha estat un any mogut. Make America great again. Però també ha estat un any molt musical. El dilluns 30 de desembre tornen les 105 de RAC 105. L'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet repassaran les 105 cançons que més han sonat aquest 2024 a RAC 105. La Marina está morena. It's my intention. When you're not next to me. Puedes hacer lo que quieras. Quins han estat els artistes revelació de l'any? Quina ha estat la cançó de l'estiu? El 30 de desembre analitzem tot el que ha donat de si aquesta temporada. Amb 7 hores de música. No te de 10 del matí a 5 de la tarda fem sonar tots els números 1 de l'any. Tornen les 105 de RAC 105. Dilluns 30 de desembre de 10 a 5 amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. La teva música. RAC 105. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you la teva playlist aquestes festes. Merry Christmas. Sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de por. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pols. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Sort en tinc de tu. Vigila que amb tan bona música no t'ennueguis amb els torrons. RAC 105. Bones festes. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheered us too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Oh, oh, da, oh, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, This is Damiano David and you can listen to my new single. Rock Sensing. La teva música. I've been trying to change. Trying to find somebody to love me. Oh no. But I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was perfect. Work on myself, open my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go estar millor i cada dia estic més a prop de caure en l'abisme. Les indirectes no van arribar i jo directament vaig acabar per fer-me invisible. Ni una escoltes RAC 105. El Nadal més musical. El teu dial. Oh, wow. I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for some water to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Bye-bye, yeah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. On my knees, I pray as I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for some water to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing by Friday till nobody's in need. My father's eyes in a happy home. I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry. noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color. Si m'avises jo vindré, vindré a buscar-te. Marxarem fins l'any que ve. Prepara l'equipatge, sol tu saps on anem. Però si vols ens perdem. Agafem un avió i l'aterratge ens el saltem. Tu fas que m'enredi entre els llençols. Amb la teva pell suau pugen els calors. Si m'avises passo, passo a buscar-te. Ets el que desitjo, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color. Tinc guardada una plaça, primera fila davant el mar. Sé que la vida passa, però amb tu és un regal. Tinc una plaça guardada per anar de festa a la capital. Sé que la vida passa, però amb tu fins al final. Si m'avises passo, passo a buscar-te. Ets el que desitjo, ets el que m'agrada. Si m'avises passo, passo a buscar-te. Oh, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color. Tenim muntada la festa liada. I sona el meu cor, boom, el teu cor, boom. Estem en rum, yeah. Això no para, això no para. El meu cor, boom, el teu cor, boom. Estem en rum, yeah. Això no falla, això no falla. Si m'avises passo, passo a buscar-te. Ets el que desitjo, ets el que m'agrada. Si m'avises passo, passo a buscar-te. Oh, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Ets amor, és el que m'agrada. No hi color, noia catalana. Aquesta, aquesta, aquesta. Ni Nadales ni Simbombes. Connecta't a Rec 105 i fes Nadal amb els nostres èxits. I make you cry when I run away. quieres bailando, está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. ¿Qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. Y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que eso soy. Como yo, no te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Teva música. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know. stay. De picar 105 vegades el tio? No passarà res, però a nosaltres ens faria il·lusió. There's no need to be afraid. At Christmas time we let in light and we banish shade. And in our world of plenty we can spread a smile of joy. Fill your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. There's a world outside your window. there's death in every tear. And Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. I'm turning blue, please don't say.

105. RAC 105 a tots els teus dispositius. Caga, tio, caga RAC 105. Garrota d'aquí i garrota d'allà, no ens podràs deixar d'escoltar. Something in my body, something that's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. Okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I will find my way tonight, and I know it's because of you. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alright, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. Falling heart is on it. Aquest Nadal som el teu Christmas. RAC 105. No podràs canviar d'emissora. Haver portat més bé. Si no ens escoltes a nosaltres, segur que els Reis et tenen guardada una dosi de carbó. RAC 105. Vull aixecar-me amb tu cada matí, i és que m'has robat el cor i també el coixí. Despertar-me entre carícies, fer el cafè al jardí, discutir fent una birra el nom dels nostres fills. Mil diferències, un te amo, un te quiero, i tu digue'm si m'estimes o només em vols. Digue'm si és només sexe o estem fent l'amor. Em deies gincana i ara sóc el Pol. Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa, de les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge, que guapa està la vida perdent el rumb. Yeah. No ens connectem en el wifi, deixem el mòbil, connectem en físic. El teu amor és com una droga, però és algú més que químic. Que guapa està la vida, que guapa estàs tu amb la meva camisa. Ella em fa perdre el rumb, però em fa guanyar autostiti. M'agrada despertar-te amb petons, que m'expliquis el teu llibre mentre dinem a una cala, i com canvia la vida després de fer l'amor. I el rodamón i tu la dama, espagueti a la Toscana. Si tu i jo som els millors de tot el mapa, clavant xinxetes d'amor, anem de vacances. Jo que odiava perdre el temps, i ara m'encantes tu. Si només tinc temps i estimar no em costa. De les tristors ara en farem fum. Si només tinc temps, ets el meu rellotge. Que guapa està la vida perdent el rumb. I viurem sempre joves. Que guapa està la vida perdent el rumb. La teva música. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Por todo lo que recibí, está cansarte y seguir remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Lo mejor que me ha dado la vida. teva música. Pocket Lexus, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around, and I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now. Take it to the flow now. Shoot. La teva música. My mind overshadows some gravity. provat de picar 105 vegades el tio? No passarà res, però a nosaltres ens faria il·lusió. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Parabra, parabi, papa. La Marina está morena. Aspantina fa una trena. Era la que li van darrere. S'imaginen fan la peli. A part si ensuau la crema, el cos demana fricció. Cultroletes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala, el banyador. Li queda bé de perfil Campanetes, cascabells i Pares Noel amunt i avall. El que s'ha de fer perquè passi el fred. Rec 105. No podràs canviar d'emissora. La teva música de Nadal. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new.